Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolekcjoner warszawskich kamienic stanął przed sądem. Ruszył proces Marka M. w związku z kupnem udziałów w kamienicy w Warszawie za 300 zł. W serwisie Trójki sprawdzimy też, co mówi się o zarobkach prezesa NBP. A dwójka nie będzie wyłączona z ruchu na czas poszerzania. Resort infrastruktury zapewnia, że kierowcy nadal będą mogli nią jeździć. Ruszył proces tak zwanego kolekcjonera warszawskich kamienic. Chodzi o Marka M. W tej sprawie jest on oskarżony m.in. o oszustwo przy przejęciu nieruchomości przy ulicy Dynasy 4 w Warszawie. Prokurator Anna Lach mówi, że Marek M. razem z Krystyną O. mieli doprowadzić inną kobietę do sprzedaży za 300 zł udziałów do nieruchomości wartej ponad milion. Wprowadził pokrzywdzoną w błąd co do tożsamości nabywców, a także wyzyskał błąd pokrzywdzonej co do zakresu i przedmiotu przysługujących jej praw i roszczeń względem tej nieruchomości oraz jej faktycznej wartości, w wyniku czego Wacława Fortuńska oraz Krystyna Czak zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży. Marek M. i Krystyna O. nie przyznają się do winy. Mężczyzna twierdził, że to jego wspólniczka rozgrywała jakąś własną grę. Jego zeznanie odczytał sąd. Podejrzany wyjaśnia, ja nie musiałem się interesować, za ile Fortuńska sprzedała jej całe przysługujące jej roszczenia, bo miałem dokumenty. To wynikało z tych dokumentów notarialnych. Jeżeli tam było 300 zł, to pewnie było 300 zł. 300 ładnie dzieli się na 3. Zarówno Markowi M., jak i Krystynie O. grozi do 10 lat więzienia. 709 tysięcy złotych rocznie, tyle zarobił w ubiegłym roku prezes Narodowego Banku Polskiego. NBP opublikował informację o wynagrodzeniach kadry kierowniczej w latach 1995-2018. Na stronie internetowej banku zamieszczono informację o wysokości wynagrodzeń brutto osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Stało się tak na podstawie nowelizacji dwóch ustaw, w tym o NBP. Te liczby robią wrażenie, mówił w Pulsie Trójki prezes PAP i dziennikarz ekonomiczny Wojciech Surmacz. Trzeba pamiętać, jaka odpowiedzialność ciąży na prezesie Narodowego Banku Polskiego, to po pierwsze. No i gdybyśmy to odnieśli do wynagrodzeń prezesów banków centralnych z innych krajów, nawet z naszych sąsiednich, to pragnę poinformować, że szef czeskiego banku centralnego zarabia więcej od Adama Glapińskiego, około kilkudziesięciu tysięcy euro w skali roku. Ekonomista Marek Zuber podkreśla, że praca w zarządzie banku centralnego powinna być zwieńczeniem kariery, a nie źródłem wysokich dochodów. Ja się nie zgadzam na 30-paro czy 40-paroletnich członków zarządów Rad Polityki Pieniężnej. To jest bez sensu. To ma być koniec kariery, to ma być 30 czy 40 lat doświadczenia i po tym okresie sprawowania takiej funkcji w zasadzie się przechodzi na emeryturę, ewentualnie nie prowadzi się na pewno działalności biznesowej. A zmiany to konsekwencja doniesień medialnych dotyczących wynagrodzeń współpracowniczek prezesa NBP. Pod koniec grudnia prasa donosiła, że zarobki szefowej Departamentu Komunikacji i Promocji Martyny Wojciechowskiej wynoszą około 65 tysięcy złotych miesięcznie. Z informacji banku wynika, że to 49,5 tysiąca złotych. A dwójką będzie można jeździć w czasie jej poszerzania, mówi o tym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Chodzi o odcinek pomiędzy Łodzią a Warszawą. Szef resortu infrastruktury podpisał umowę w sprawie wykonania prac technicznych przygotowujących do poszerzenia drogi. W wywiadzie dla TVP Info minister tłumaczył, że obciążona dużym ruchem A2 wymaga rozbudowy dla bezpieczeństwa kierowców. Między węzłami Konotopa a Pruszków będzie to dwujezdniowa, ale czteropasowa w każdym kierunku autostrada plus pas awaryjny. Od węzła Pruszków w kierunku Łodzi trzypasowa autostrada w każdym kierunku plus pas awaryjny. W trakcie przebudowy A2 będzie obowiązywał specjalny program ruchu. Wykorzystywany będzie pas pomiędzy jezdniami. Remont ma się zakończyć w 2025 roku. Można przejść interaktywną pielgrzymkę do Jerozolimy sprzed 2000 lat. Wystawę Śladami Jezusa otwarto przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Judasz wydał go arcykapłanom. Patrzysz na pieniądze, za które sprzedał swojego mistrza. No Boryta Krzysztof,

Dobry wieczór Państwu. Wojtek Mazowski, Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski. Witamy serdecznie w audycji Jazz Fajny Jest. Jest 17 minut po godzinie 22. A tak pięknie rozpoczęła nam dzisiaj audycję grupa Majsia z albumu There Is A Place, wydanej w Brunswick Records w tym roku. Piękna okładka namalowana w brązach, beżach, czerwieni. Bardzo gorąco polecam ten album, bardzo pozytywne. Piękne ostinato na początku i na końcu tego utworu i dużo, dużo gorących rytmów rozgrzewających krew, nawet o takiej godzinie. Co można powiedzieć o grupie? Sześcioosobowy skład, bandleader to Jake Long. Wnoszą świeży powiew do ważnej duchowej tradycji jazzowej. Ten album nawiązuje do małego, zacisznego parku, do którego chadza lider Jake i gdzie bardzo często się relaksuje. I chciałby, żebyśmy my również dobrze relaksowali się przy tej muzyce. Proszę Państwa, oczywiście zachęcam do komentarzy i do rozmów na moich social mediach, Facebook, Instagram, jak najbardziej, oraz oczywiście pod numerem 71335 jestem tutaj w studio i mogę z Państwem rozmawiać. Kolejna dzisiejsza propozycja to odpowiedź na Państwa, choćby nawet właśnie komentarze na moich social mediach, gdzie zachwycili się Państwo w zeszłym tygodniu albumem Zara McFarlane. Nie dziwię się, piękny to album wyprodukowany przez Mosesa i dzisiaj strona B tej epki, albo może nawet singla, na którym w zasadzie mamy utwór na stronie A, Original, a dzisiaj jego posłuchamy, Alternative Take, 6 minut, Zara McFarlane. Zara McFarlane w Jazz Fajny Jest w utworze Alternative Take. No, tak, to dzięki Państwu, dzięki temu, że Państwo piszą, co się podoba, wiem, co przygotować. Mam nadzieję, że ta wersja tego utworu sprawiła Państwu przyjemność. Dzisiaj będzie parę jeszcze takich smaczków, ale teraz jeden z moich ulubionych. To płyta, którą już w zeszłym tygodniu miałem nadzieję, że zmieszczę. Nie udało się i nie chciałem puszczać tylko fragmentu, ponieważ uważam, że to jest bardzo ważny album. My East is Your West. Sarati Koruar i jego Abchai Collective. Bardzo wielu muzyków tutaj. Panowie spotkali się i panie w Londynie w lutym zeszłego roku i nagrali ten album podczas słynnego cyklu Church of Sound, gdzie ludzie spotykają się w kościele w popołudnie, w sobotę lub w niedzielę i tam od godziny 17-18 cieszą się muzyką, grają DJ-e, jest zrobione dobre wegetariańskie, wegańskie jedzenie, jest bar z piwem, winem, a kiedy już wszyscy zdążą sobie kupić nowe, dobre płyty, porozmawiają o tym, co ich ostatnio w muzyce interesuje, wtedy wychodzi gwóźdź programu i któryś z zespołów przygotowuje jakiś specjalny program. Bardzo często jest to nawiązanie do jakiegoś ważnego artysty. Ja na przykład ostatnio byłem na koncercie grupy Kokoroko, która grała muzykę Ebo Taylora. No i był to niezapomniany wieczór, naprawdę. No i podobnie było tym razem tutaj Sarati Koruar zbudował wspaniały zespół i zagrali tak. Sarati Koruar i Upash Collective, bo tak chyba należy wymawiać nazwę tej grupy. Utwór pod tytułem The Creator Has a Master Plan, a tytuł płyty to My East is Your West. Bardzo gorąco polecam ten album. Przypomnę, nagrany podczas Church of Sound. W środku znajdują się trzy płyty. Piękna okładka z takimi mandalami dwoma nachodzącymi na siebie. Biała i czarna grafika. Myślę, że to będzie bardzo ważny album w tym roku i zachęcam do słuchania w całości. Słyszeli Państwo gorącą atmosferę, jaka ma miejsce podczas spotkań Church of Sound. Jak ktoś ma szansę i ochotę, to gorąco polecam te wydarzenia. Dziękuję bardzo za komentarze na social mediach i na to, jak Państwo piszą pod numer 71335. Jeden Państwu przeczytam. Kaseta w magnetofonie. Nagrywanie załączone. Dziękuję Panie Andrzeju. Pan Andrzej z Wodzisławia Śląskiego tak napisał. To ciekawe, że również kaseta, czyli pozostajemy w takim trybie analogowym. U nas winyl, u pana magnetofon. Świetnie. Nic dodać, nic ująć. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do kolejnej pięknie wydanej płyty winylowej. Bardzo kolorowa, wspaniała okładka. Czego tutaj nie ma? Chyba nie jestem w stanie opisać. Jutro na pewno na social mediach umieszczę okładkę wszystkich albumów, bo Państwo o to proszą, i playlistę. To będą mogli Państwo ją sobie podziwiać, no bo ja nie jestem w stanie chyba teraz jej po prostu opisać, ale wszystkie kolory, wszystko co się może w głowie pojawić podczas, i tu uwaga, zaczerpniemy inspirację ze świata rock'n'rolla podczas słuchania płyty Beatlesowskiej, Sierżanta Pieprza, bo ten album jest inspirowany tą właśnie płytą, ale są tu zaproszeni bardzo różni artyści i oprócz tych, których już znamy z naszej audycji, znamy z audycji Jazz Fajny Jest, jest tutaj i Makaja McRaven, jest i Shabaka Hutchkins i wielu, wielu innych, ale ja wybrałem dla Państwa inny zespół, który się tutaj pojawia. Nazywają się The Juju Exchange. Pochodzą ze Stanów, z Chicago bodajże. I można powiedzieć tak, że jedną nogą na pewno są w jazzie, ale drugą, jak sami piszą, są we wszystkim. Juju Exchange, jak sami mówią, jest muzycznym partnerstwem przyjaciół z dzieciństwa, co mi się bardzo podoba. Czerpią z hip-hopu, jazzu, muzyki klasycznej i popowej. Juju Exchange zabierze cię tam, gdzie wszystko jest możliwe. No cóż, bardzo podoba mi się ta rekomendacja. Sprawdźmy Juju Exchange. Thank you. The Juju Exchange. Pięknie połączyli nam światy jazzowy z rock'n'rollowym, jakby nie było, bo tu inspirowali się Beatlesowskim sierżantem Pieprzem i zagrali utwór A Day in the Life. Tak, to z Chicago. Teraz polecimy gdzie? Może do Kalifornii. Wiosna już wisi w powietrzu. Zawsze kiedy pomyślę o Kalifornii, o tych pięknych zachodach słońca na Venice, o słońcu w ogóle, no to mi się robi lepiej. I znowu odwołując się do Państwa komentarzy i naszych rozmów na social mediach, to pomyślałem sobie, że no, z wielką przyjemnością spełnię Państwa prośbę, bo mówiąc krótko, kocham ten zespół i to od bardzo, bardzo dawna. To była jedna z pierwszych płyt tego zespołu, w której się zakochałem i do dziś uważam chyba za jedną z najważniejszych w ich dorobku, choć nagrali później wiele wspaniałych utworów, które słucha cały świat, ale to tutaj pokazali pazur i co najlepsze, dzisiaj jeden z członków zespołu zostanie dla nas jazzmenem i zagra na trąbce papryczki. No, I'm not that tall. Thank you. Red Hot Chili Peppers w audycji Jazz Fajny Jest po raz pierwszy, ale zapewne nie po raz ostatni, bo z tego co wiem, to panowie pracują nad nowym albumem. Bardzo jestem ciekaw i czekam. Bardzo z utęsknieniem za każdym wydawnictwem właśnie pod szyldem Red Hot Chili Peppers. Wysłuchaliśmy utworu pod tytułem Taste the Pain z albumu Mother's Milk. Jedna z najlepszych płyt, jakie nagrali. Ten utwór został wydany na singlu i został użyty również jako soundtrack do filmu Say Anything. Nie wiem, czy państwo pamiętają, widzieli. Może. My w każdym razie teraz przechodzimy do kolejnej płyty. Ach, jeszcze chciałem tylko powiedzieć i no tak zaznaczyć, państwo pewnie wiedzą, ale może ktoś nie wie, więc lepiej powiedzieć, to Flea został dla nas tym jazzmenem na trąbce dzisiaj. Swoją drogą, piękna sekcja Denta zagrana przez niego. Trzeba przyznać, że wydmuchał w tą trąbę i potrafi dobrze zadąć. No to teraz do nowego albumu Ill Considerate. To jest szóstka. No i myślę, że basiście Red Hot Chili Peppers spodobałby się ten groove. Ja już wcześniej prezentowałem państwu tą grupę, ale to jest najnowszy album wydany 2019 roku oczywiście. Ill Considerate 6. Jest ogień, przyznają państwo sami. Ill Considerate 6, mocny track i będę do tej płyty wracał, bo tutaj naprawdę panowie wspięli się na wyżyny, moim zdaniem. No cóż, a my już wspięliśmy się na koniec dzisiejszej audycji, bo dobiega końca. Został nam jeszcze jeden track do zaprezentowania, ale to za chwileczkę. Ja chcę podziękować za to, że byli Państwo ze mną. Chcę podziękować również Piotrowi Kordaszewskiemu i Michałowi Jakubikowi, którzy zrealizowali tą audycję dla Państwa i wydali. Ostatni track, to jest ciekawe. Nie kupiłbym sobie tej płyty, gdyby nie Monika. Monika to jest dziewczyna, która robi te piękne zdjęcia na naszych social mediach, kiedy jesteśmy w Londynie. I ona w prezencie urodzinowym kupiła mi tą płytę. Nie wiem, czy wiedząc nawet, że być może ja sam po nią nie sięgnął. Ale to bardzo ciekawe. Jesteśmy otwarci na wszystkie rodzaje improwizowania, jazzowania, muzykowania w ogóle. Więc z przyjemnością Państwu dzisiaj prezentuję Jacob Collier z płyty In My Room. Quincy Jones zachwycił się jego muzyką. Ciekawe jestem, jak Państwo. Piękny, wokalny utwór na koniec dzisiejszej audycji. Jazz fajny jest. Wojtek Mazowiecki. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z Wami. Słyszymy się za tydzień. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.